الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. مدینه نا چاپیرا قبائلو بنو اسد غطفان اغی ایمان راولیو لیکن جنگ نوکڑی مقابل نوکڑی دغسی پخپل خوخبان دراغلیو نبی نبی علیہ السلام ترالو چمونگا گورا اسلام قبول کرے داسی چانا قبول کرے نورو خجا گڑی کلی تاثرا مقابلے بے کولی پخپلوم پکی قتل شوی دی استاسو نیم کلی دی قتلونا امنګ خو بغه د جګړې نه او د جنگ نه راغلي ایمانوم راولې نو زمون ډیر لحاظ پکار ده خلکو به شانت نه یو امنګ چې سوچ او فکر کو نو تاسو زمونږه هیڅ قسم لا سخیال نه ساتلې صلیحات نه ذکرې دا وګوره پکاري کنه څنګه چې مخکې خلق راغلو زیحات باندېواله او غي ویلو چې مونږ ایمان راوړې دي پداسې دیوم وي او دوالو د قانون خلاف خبره کړې و التفا اللہ رب العزت پاغی ردو کو چی دروغ موئے ایمان در ذلش دے تصدیق دے چی دے انسان پا ذلو کی راش تاو ذلونو کی تصدیق ندر آگلے صرف پجبہ باندے اقرار کوئے اندی تا ایمان نشوئے لے ہاں کدغوائے چی منگا مسلمانان شوئیو منذو دسکو ظاهری احمال کو نا سیدا خود ایمان دعوام غلطه ده دل تدیم ده قانون خلاف کرده ده خود قانون ده اللہ رب العزت ده ده چاگا پچا بانده احسان او که ایمان والا نصیب که توفیق والا ور که ظاهری خبره ناگه بندل پکار دی چه ده اللہ دیر دیر شکریہ دا کئی اسمر چه ده آغا نکیگی طاقت و قوت یا پا بدن کیوی نا چهر وقت اللہ تولاری فرائضو که خوڑی رپا بندی لیکن ورسر زیاتیم نفل عبادت منزونا و روجی دا الله شکریہ باد کوي چې الله په موږ احسان کړی موږ دې لایق نه وو لیکن دا څه بچر نه وي څوک چې موږ هر وخت الله تعالی لاس په نام باندې او دا غزار حکم پابند کوو حرام و نظام ساتو گمراه نظام ساتو او چې ظلم سوالی نو هغه نکوم چې الله سوي نو هغه کو الله رب العزت زمونږه بالکل اړو تاسو نو کوي نو خامخاوي چې دا سکاري کنا چې دا سکاري چې ته ځان کړې ته همت کې او بندګي کې او عبادت کې او داغه طرف نه تاسو سره احسان نه مخامخاو بیا بل په لذینو بل په لوازی تاسو نو مشرکان چې غیر الله ته ولاردي او داغه ډیر قدر او عزت او احترام کوي دا دغه وجوه چری د الله رب العزت نه خپه شو نه امید شو نه الله رات کی په دې باندې چې دا خود مسلمان شان نه دی ابیا مسلمان سکه چې ځان علما وي او غي په کوم د الله نه ګلی کوي چې الله خود یو نکړو کلی دی غر کلو جمعتون دی غر کلو ڈکی ووٹلی دی غر کلی ما شمان ام پکی لانو داس نیکان خلق با ام پکی اولوی لوی گیری بیوی اسپین پٹکی باو تسبی بیوی اگی ام پکی غر کشو دا مسلمان نی چی دا اللہ نگی لکی چی خد و نکلو نو قرآن منتداغا وقت منافقان و حال بیانی لده دی وقت نخو اگی نو خبر کنخا چیز مون نرست بدا سے خلق راضی چی مون خو اس مطلب داده سوال قدر اوکو چیرک دا مونگا خیال ساتلے نو رست بدا سے راشی چی اغیبت نگی لی کئی او مخلوق تا فریادو نکی بندتا بناستی اوی بچے آنسو کی بہر نہر بہ رہی ہے تو بخدچ دا اللہ خواہ دا زانتا پاک خلق ہوئی یمنون علیکان اسلم احسان کی پتا باندے پیغمبران دا دی خبری چی دی خو اسلام قبول کو بغیر د سر دز دز نه بغیر د جګړې نه بغیر د جنگ او د وسلې نه ګورو زمونږه خلکو فرخ دي کنه مونږ په خپل خواه باندې اسلام قبول کړی دی راضی او تاب باندې احسان اړي چې تا ګو زمونږه ورته پوسنو کو مونږ وی چې تبه مونږ ته د نور خلکو نه ډیر په امتیاز سره ګوري زکه جمعه ممتاز یو د نورو خلکو نه کنه تابان له احسان کوي عجیب خلق دی قل لا تمنوا علی اسلامکم و ایتا چې مزبات ده په ما باندې خپل اسلام تاسو د اسلام تاسو ته فائدہ ده چې څه کوي نو تاسو ته فائدہ ده ما ته خدایي فیض نه را رسي تاسو په ما باندې زباده اني الله ته څه فیض رسي او محتاج نه دي د چا عبادت ته دا طریقه صحیح نه ده مزباده په ما باندې اسلام خپل بل الله یمن علیکم بلکې دا الله احسان اومنه چې احسان نکړې ده په تاسو باندې اغه احسان سره ان هداکم للایمان جمله دا څه د کمال وی چډیرو خلکو سرونه راوچت کړیو چورې غمو وسوال کوم ابجکشن وکوم خو قران دا څه جمله وی چې اغه ورو ستاسو سم نشو ولی کدا څه ویلې چې بلکې الله احسان کړی په تاسو باندې چې تاسو له ایمان نصیب کړی دیبا ویچه ها ایمان ول نصیب کړه دې کې ایمان نصیب کړه ناغي او بیا داسې خبرې ولې کولې چې هغه ایمان سره مناسب نه دي نو دغه جمله دې پرې خودا نو داسې وی چې ان هداکم للایمان نو پدې کې بیا هم سوال چې هدایت کله دې تویل شي هدایت چلایو بندل په زړه کې رڼا واچي سينول کلاو کې ایمان تا اسلام تا دا خو بیا شیشو او دا خو هغه خلق نه دی چلایو لسینا کلاو کړی دا نو جواب دی چې د هدایت هغه معنا نه ده دلته کې بلکه زه هدایت دا معنا چې الله تعالی استاد پیغمبر په ذریعہ باندې دین را رسول دی او دا کار کړی او سغی ته ایمان نصیب کېدل او نصیب کېدل هغه نشته دلته کې زور ایوی چې انا هداکم لیل ایمان الله استاسو دی ایمان انتظام کړی دی هغه سده پیغمبر را لېګل دی قرآن نازل کړی دی دې ته هدایت د پیغمبر ویل شي هغه دا کولی شي خو لیکن دغه نشي کولی چې دا ایمان چې الله په زړه کې واچوي ځکه کله کله دا د پیغمبر نه نفي شي ښه چې پیغمبر ته دا هدایت نشي کولی چې هغه تر ته ناست دی او یا عمې اترو قل لا اله الا الله وس دا کلمه وای چې دی واورم اخیری وخت دی اټول عمر په شرک کې تیر کړی دی نو چې ته وس وای او زه واورم نو احاج لک عند الله زبا استاد پاره الله سره خبره کول شم چې الله کلمه ویلو ما ته ورېدلی و کلمه کې زمرا برکت ته او د الله زمرا له فضل او احسان چې په دغه وخت کې چا توبه ویسته او کلمې یې ویو او د ایمان پوره اظهار وکړ نو الله ته معافي کوي او د پیدایش نه تر دغه وخت ته پورې شپې ته کاله او یا کاله کفر او شرک کې تیر کړی دي فاللہ وی خیر چه و سیوی نظوی ماف کم نابو طالب نوی کنا اگا وقیوم نوی کنا فی علام اللتی عبد المطلب سبا دخپل نکپو طریقہ باندی مرم اب یہ خبرو مکلا حضر پیغمبر ایڈیر سی پتو نوکلو چتا مال دعوت را کړی دی او تړي رښتینی او تا ما سره ډېر اخلاص کړی دی او تا چې کوم دین دنیا ترا وړ دی نو دا سې دین په دنیا کې نشته دا ټولو دینونو نه بهتر دین دی او زی ولې نشم قبلولې ولولا الملامتو او حزاری صبتن کچری دانوی چی رستو باد قریشو دا زنانا لگی آئی چی ابو طالب خوی ری دکن خوا اون خوی دا دیر مضبوط سلی دی دیر غیرتی دی خوی ری دورنا ایمان قبول نو ایمال دا دی خبرو چل نراز خوا چی ما پس برستو خبری کی گی دا بنی ایمان بد زده وجه نه ایمان را نوڑن لذت ده وجه نه نو پیغمبر تذکه ویلی چین نکلا تهدی من احببتا دستا اختیار نده دا هدایت کولی شی چه دعوت و تا پیش کی کلمه و تا ہوئے کنا لیکن تا اغا هدایت نکشی کولی چه اغا دا اللہ اختیار اغا دا اللہ خصوصیت تے چې زړه کې چې ایمان اچول او رڼا او نور راوستل او د شرک نه بچ کول الله دې زما کار انک لا تهدی من احببت نزل تا معنا دا چې الله تاسو باندې احسان کړی دی چې تاسو ته هدایت کړی دی د ایمان چې کوم د ایمان اسباب دي هغه پوره کړی دي کنه او د سورته ال عمران کې ویلو لقد من الله على المؤمنين یقینا چې الله ډېر احسان کړی په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم چې په دې کې د زیات جنس نه پیغمبر را لېږلې د ملائکو نه نه د جناتو نه نه د یوج او ماجوج نه نه د زیات جنس نه یتلو علیهم آیاته دغه کار پیغمبر کار په دنیا کې سو آیاتونه بیانول آیاتونه لوستل دغه کار نغه کار خلق پرې خوده کتابو پسې شو کتابو یو کتاب اخلا بل کتاب اخلا قرآن نشته پیغمبر کار نشته او تشنم ځان ته اخلې چې مونږ دعوت ورکو بل لو اذا سو پیغمبر مراولې کده مې ډېر احسان وکړ په تاسو باندې چیت لو علیم آیات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة تاسو پاکی تدیر زمانی پلیتی ہے وقف و شرک باندی نغم پاکی او تعلیم در کی تاسو لا از قرآن و سنت دادا وقا وین کنتم من قبلی لمن الظالین ٹک دا چمخ کی تاسو گمراہ وے کفر کی وے شرک کی وے والله احسان وکړو نو شرک نه را بار کړې د کفر نه اخلاص کړې بلته الله ویلي چې ما په دې احسان کړې ده کنه حدیث دل ته پیغمبر ته وی چې موږ احسان بمانی ان کنتم صادقین دا خبره واسل ایمان کم ده کچری تاسو رښتینی په دې خپل دعوا کې پیغمبر ته وای چې مونږه اسلام قبول کړی دی یمنونا علیکان اسلمو دا باندې احسان کوي لګوره دا پیغمبر دې خبرې نه بچ نشو کنه بل وته څوک بچي په هر زمانه کې حق پرستو ډېر مشکلات دي نظام ورته یي چې باندې یو مرګري پکې داسې راشي چ مها مخ او په غاڼه کې کنه ورته لګیایي یره وي ته علم سره وسکه کنه امي سالونو ته پېښ کړي ته علم سره وسکه وي ولي ای بس زمونږ وي څوک ته پوس نه کوي نو پلانې مول شو ته جنازې لرانلې ها پلانې بیمار شو ته لیکه تسپتال ترانلې نو په ما باندې و کار شو کتا سو ویلې وې چې را تراشې نو دی و جوړ شي بیا به زه درغلې و ما دا غینه ضروری کار مونږ ته پروت دی چې د مخلوق اصلاح ده مخلوق ته د توحید او د قران او سنت بیان دی مونږه دینه نوځګاری اوسمه ربانی وکړه دا خبره مکه دا خو غیر ضروری خبره دی چې حدیث کې راځي چې غیبانه دعا ډیره قبليږي مونږ به ته دعا کوو ته دې زنه غیبانه جنازه نشو کولې دعا به ته کوو دا خبره تمرا ولا میانس کې دا خو د سیاسي خلق ولا زمرا زور ور کړی دی چې باغې باندې د خلق نو وټونه اخلي که انسان مړ شو که سروې مړ شو که ګډه بي زمړ شو دا غي ځان رسي یری پلانی باندې راخد هغه دنیا کار زکه کنه ٹھیک ده دا صحیح خبره چې مسلمان په ول باندې حق ده راوی کې جنازه او راوی کې بیمار پرسی او د هر څه پکښته ده خو مجبوری هو باندې کنه نو قران دې دې کې دا تعلیم ورکی ښا چې تبا یو سړی په دې نه ملامت کوي چوم دې داغه نه ذکر کړی ده هم داغه په لاس باندې الله ته ایمان نصیب کړی دی او ترازی او بیا باغ باندې ترازو نه کوي تا ګورو دا ټول په حضرت شیخ باندې شوی دی بول جانا دا څه چې ګوري کنه او ځکه هغه هوغه نکاو دا خو د خلکو نو ستومنګ خبر شو چې کله وې وتا د روس ایجنټ وی دوی د روس ایجنټ ته ها دا ټول خبره پاتې رشي دا وجه دا وي چې دا چل به وشي چې دا غنه خو چرته دا سنو پاتې شوی ارزه ته ځان رسول یو وګوره کنه وی ته لچرته نو بس داخل کو نیو په چې بس را نرنو موږ له دعوت ورکو خلق خبر شو او اشتیارونه چاپ کړو او هغه را نه ده بس دا زمرګرو د خپکان دا یو ډیره خپ او ښه الکه مخکې هغه سره مشوره وکړه دا ډیر لوی نقصان ده ښه چې وخت نه مقرر شوی تاریخ نه مقرر شوی اس نه نمخ کی هغه سره مشوره په کار چرم داسې اراده ده نو ته مونږ ته په دې کې مشوره راکا تا تکم وخت کنه او مونږ خو نه پوهیږو څه طریقه به دې لاګل نو دی خپل کار جوړ کې خلق به خبر کې اشتهارونه بچاب کی ارست ولول شی اولا نو دا خو باندې کله طبیعت خنی کله پاورت باندې ورته بل چا ویلی راغي حقي لا کار اچرا باندې نو بدري وړیر خپاشو ولې دلته به ځیانو بچ دینو چور جوړ کو وې نشرات لري ها دلته لوی لوی علما دي هغه چترات لري شي وي ها نو دا مرګره خپل غلطي کنه خپل غلطي وکینو وبلي ورړی لکه ته خبرې حقیقت معلوم کا بیا کوا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض ختمیه په توحید باندې او اثبات کې الله لرا د علم ولی ځکه مخکې دا څه باس تیر شو چې دا غیب خبرې ته باندې نه څوک خبر دی چې د ایمان صحیح دی قوی دی رښتیا دی کنه دی چې په خلی باندې وای دا خو یو الله خبر دی نو ځکه اخر کې اشاره وکړه دې ته چې ګوره دا موایه دا ټول غیب حالات دي دی وینا تاجت نشتا داوی تاجت نشتا بلکې د مسلمان شان داده یوازې ایمان نه که یو کلمه د قران زده کړه نو بس لګیا دي چې الحمدلله الحمدلله شکر دې الله چرته زو چرته قران دا خو ستا احسان دې په ما باندې او ستا توفیق دې چې ما له درا کړې او زما په خپل ځان یقین نشته چې زه به د الحمد معنا زده کوم په دا ستا توفیق دې چې ما له داسې استعداد او بصیرت راکو چې قران کې روان شوم هر وخت الله شکریا ادا کوا ګلی مکو د الله ولی بشک الله پویږي په غیبو د اسمانونو د زمکو نو ستا په حال نه پویږي والله بصیر بما تعملون نو دغه الله لیدون کړي په هغه عملونو باندې چې تاسو یې کوئ کستا دا عملی کنا نو قیامت کې به ډیر اوشر میږي ډیر به رسوا شي سورې زمر کې راځي چی دی با پتمئی چی اللہ مونگ لجنتو نراکی اللہ مونگ ل میوی را کی او درجی را کی تاب اول تک اللاوی و بدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتصبون اگا کار باوشی چدی پا گمان کے نرات لیا ملیکو تب اللاوی چرایک آگئے لیک آگئے دی لویلو کرتونا دی با حیران پاتشی وجداو کن دی خو دنیا کے عمل ندی معلوم کرلی چی عمل سدی دی بستش پلو مشرانو تا قتلی چیاری بدا سے کولنو اگیو پا دونے او دس کونو منگ با امکو تو شغیط ہے قتلی خوا قرآن او سنت تا ندی قتلی چی عمل ستوی واللہ بصیرو مما تعملون او اللہ بار باروی چلی یبلوکم ایوکم احسن عملا تا جسمی کلی دنیا کی زمک آسمان موت او حیات نو دا صرف دا دیده پارا جستاسو عمل گورم چه دا چا عمل خیسته شن یا خلقو عمل خیسته که په سنت بانده چه اللہ خوشحاله شی اللہ رضا شی اگا ولی خپا کوئے چه تاسو اگا عملو نکوئے چه اگا نه پا قرآن کشتا نه پا سنت کشتا یا او لسمی کوئے درگاونو لده و ڈیوی و لوڑے و جنڈی و لوڑے اوازونو تا کوئے وزیپیه کوئے دا عمل کم زیو دا بستا پکار رازی دا ہوتا اللہ خپا کہے کن اب یا پتم ہے چی مالا بدارا کئی مالا بدارا کئی واللہ و بصیرم ما تعملون اللہ استاس عمل ما تمعلوم دے زبین ما ہر صلی اللہ بدخل عمل بدل ورکولش فاخر دعوان سبابا چوٹی